นกพิราบเสียกำลังคิดว่าเจ้าเองต้องกำลังตัวเองเส้นฟ้าเล็งตากำลังอันดีจัด We'll be right back.